Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün stüdyomuzda 3 konuğumuz var. Profesör Doktor Asuman Türk'ün Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Merhaba. Kumru Çılgın Şehir Plancıları Odası Merkez 2. Başkanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kumru Hanım ve Tayfun Kahraman arkadaşımız Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hemen konumuza Şehir Plancıları Odası'nın her yıl düzenlediği İstanbul Buluşmaları etkinliğiyle başlamak istiyoruz. Başlık enteresan: Huzursuz Kentin Geçici Halleri. Geçen hafta 5 Mayıs tarihinde Sarıyer'de başladı. 6 Mayıs tarihinde de Kartal'da, ertesi günde Kartal'da gerçekleştirildi. Tayfun Kahraman, bir kısa bilgi rica edebilir miyiz? Bu sefer böyle merkezlerden biraz kenarlara doğru ilerlediniz. Sarıyer ve Kariyer. Periferi diyoruz. Periferi mi diyoruz? Şehircilikte. Ama peki, artık Sarıyer'in de Kartal'ın periferisi kalmadı. İstanbul'da periferi kalmadı. Şöyle, evet, Argun Bey'in dediği gibi biraz periferiye kayalım istedik. Bu yıl 11.sini yaptık İstanbul Buluşmaları'nın. 11.sinde bu kez farklı bir şey deneyerek kampüslerden çıkalım. Kampüsleri terk edelim biraz. Kampüslerin dışında İstanbullularla buluşacak yeni mekanlar bulabilir miyiz? Bunun arayışına girdik. Sağ olsun Sarıyer Belediyesi ile Kartal Belediyesi bu konuda bize yardımcı oldular. İkisi de destek verdiler. Desteklerini esirgemediler ve salonlarını bize tahsis ettiler. Böylece biz de bu etkinlikleri düzenleme şansına erişmiş olduk. Özellikle kampüsleri terk edelim diyoruz. Çünkü biz hep çağrıcı olduk. Hep mahalleliği bizim mekanımıza çağırdık. Hep üniversitelere çağırdık, kampüslere çağırdık. Bu kez de biz onların ayağına gidelim. Bu kez de biz o havayı soluyalım ve onlarla birebir olarak o lokasyonda, o mekanda bu görüşmeleri tecrübe edelim istedik. Çok da güzel oldu. Tabii pek arzuladığımız şeye ulaşamadık. Yani bir oradaki yerelin katkısını çok katamadık ve belki bunda bizim de duyuru anlamında sorunlarımız olmuş olabilir. Ama yani şeyi de gördük. Yani böyle bir ihtiyaç olduğunu da gördük. Bundan sonraki, tabii önümüzdeki haftalarda bunun değerlendirmesini yapacağız. Bundan sonrakilerde de esasında İstanbulluyla buluşmanın, yani bu İstanbul Buluşmaları mantığı esasında şuydu. 11 yıl önce biz şu şiarla çıktık ortaya. Dedik ki bizler burada meslek odasında 3 üniversitede bilgiyi üretiyoruz. Fakat bu bilginin karşılığını sorgulamıyoruz. İstanbullulara bunu sunup bunun karşılıklarını almıyoruz. Böyle bir amaçla yola çıktık. İstanbulludan bizim akademide, bizim meslek odasında ürettiğimiz teknik bilgiyi, bu bilimsel çalışmayı biz daha çok karşılıklılığını nasıl buluruzun sorusuna çıkmıştık. Bu anlamda esasında belki de ilk defa İstanbul Buluşmaları karşılıklılık bulma anlamında bir mekan değiştirdi ve oraya gitti. O anlamda mutluyuz. Yani şeyi gerçekleştirebilmiş olmanın, oranın katkısını almış olmanın gerçekten etkisi büyük oldu. Fakat katılımda biraz sorunlar yaşadık. Belki de biz orada çok etkin değildik. Onları önümüzdeki yıllarda bu tecrübeyle aşacağımızı düşünüyoruz ama İstanbul'un buna ihtiyacı olduğunu ve İstanbul Buluşmaları'nın esasında İstanbul'un herhangi bir mekanda olabileceğini görmüş olduk ki hep mahalleli için şeydir, kampüse gelmek 1-0 mağlup başlarlar onlar oraya geldiklerinde. Çünkü sizin mekanınıza gelirler. Sizin olduğunuz, sizin hakim olduğunuz yerde söz söylemeye çalışırlar. Bu kez onlara gittiğimizde evet şeyin dozu da, eleştirinin dozu da, yaklaşım da farklılaşıyormuş. Onu da tecrübe etmiş olduk. Bizim için de önemli bir tecrübeydi hem meslek insanları hem de akademisyenler açısından. Ben birinci güne katıldım Sarıyer'e. Evet yani yerelden katılım azdı ama nitelikli bir katılımdı. Çünkü dernek temsilcileri vardı ve onlar konuya çok hakim oldukları için kalktılar, konuştular. Hem problemlerini hem de çözüme ilişkin görüşlerini aktardılar. O anlamda mesela benim için çok yararlı oldu. Hocam siz ne diyorsunuz? Nasıl birinci günde de forumu yönettiniz, modere ettiniz? Genel kanaatiniz nedir iki gün için? Bence de çok yani başlangıç olarak çok başarılı oldu. Ben öyle düşünüyorum. Tayfun'un da söylediği gibi katılımda ilk gün daha onu halledebildik. Yani biraz son dakikada da olsa geldi mahalleler. İkinci gün yani Kartal'da o biraz daha zayıf kaldı. Ama bence o tartışmalar, bir araya gelen profil yani konuşmacılar açısından birbirini çok tamamladı. Aslında hep bir şey sıkıntısı olur. Yani gelen dinleyiciyle konuşulanlar arasında çok büyük kopukluk olur. Dinleyiciler tat almazlar ve kendi sorunlarına herhangi bir katkısı olacak bir konuşma değil olarak algılarlar ve bir sonrakine gelmemek gibi bir şeyle ayrılırlar oradan. Bence burada konuşmalar da bütün kitlelere ulaşabilir konuşmalar. Yani çok önemli sorunlara parmak basıldı ve sonra da hatta öncesinde de bu mahalleler biraz geç geldiler, mahalle dernekleri. Öncesinde de katılıp dinleyebilselerdi, bir kısmı dinlediler herhalde de bence çok da yararlı olacaktı. Çünkü biz aslında bütün kenti konuşuyoruz. Sadece tek bir mahalleyi, tek bir mahallenin sorununu konuşmuyoruz. Bütün kenti ilgilendiren sorunları konuşuyoruz aslında. Yani bu hani huzursuz kent dediğimizde o huzursuzluk herkese ait bir şey. Sadece gecekondu alanı değil, işte bu hisseli tapu alanı değil, hepsini ilgilendiriyor. Bence şey olarak çok güzel bir şey, bir başlangıç oldu. Çağırdığımız kişilerin uyumu, ortaya koyduğu noktalar, tartışma noktaları çok önemliydi. Yani bir sonraki daha iyi olur daha diye iyi olacaktır düşünüyorum. Yani katılımı arttırmamız lazım. Yani bunu yapıyorsak hakikaten oradaki gittiğimiz yerin bütün unsurlarını, kesimlerini buraya getirmeyi becerebilmemiz lazım. Bu bir ilk deneyim öyle diyelim. Ama yine de iyiydi. Yani evet. Yine de iyiydi her şeye rağmen. Evet. Kumra Hanım, merkez gözüyle nasıl göründü? Yani merkez gözünden ziyade aslında şöyle, İstanbul buluşmaları deneyimini son belki de 5 yıldır hani çok içeriden yaşamış biri olarak şöyle bir şeyler ben de paylaşabilirim. Aslında belki önce şu bilgilendirmeyi yapmak iyi olabilir. İstanbul buluşmalarını biz 11 yıl boyunca İstanbul şube ve şehir ve bölge planlama eğitimi veren İstanbul'daki 3 üniversiteyle birlikte organize etmeye çalışıyoruz. O üniversiteleri de bir sayarsak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Her ne kadar şehir ve bölge plancıları ya da bu bölüm eğitiminden geçmiş kişilerce bu konular organize edilmeye çalışılsa da aslında İstanbul'u konuştuğumuz için çok birleştirici başka unsurları da olabildiğince dahil etmeye çalışıyoruz. Sadece şehir plancılarının konuştuğu bir alan olmaktan çıkıyor bu anlamıyla. O yüzden geleneği bir yanıyla da bu. Hem kentliler hem de İstanbul üzerine sözü olan farklı disiplinlerden birçok uzmanın o senenin temasına uygun çalışmalarını ya da gözlemlerini paylaştığı bir forum aslında oluşturmaya çalışıyoruz. Her ne kadar panel niteliği gösteriyor olsa da. Burada önemli olan hakikaten bu sene hani geleneklerimizden hani bu geleneğimizi saklı tutarak evet farklı alanlardaki yerel halkla bunu bir araya getirme deneyimini yaşamaya çalıştık. Orada da gerçekten en önemli husus belki de bu kadar farklı aktörün bir araya gelerek uygulama safhasına geçtiği bir meslek alanında hem yerelin hem akademisyenlerin hem belki de uzmanların, uygulayıcıların yan yana gelerek tıpkı planlamanın kendi rasyoneli gibi yan yana gelerek bir konuyu tartışmaya açmak ve oradan belki de çözüm önerisi getirmekti. O anlamıyla katılımı biz çok önemli buluyoruz ve o sorunsalı yeniden her alanda tartışmayı önemsiyoruz. Katılım olarak belki evet bahsedildiği gibi ilk deneyimiz olduğu için biraz belki de tatmin etmemiş olabilir hepimizi ama hem konuşmacılarımız hem de konuşmaların içeriği itibariyle gerçekten çok verimli tartışmaların da yürütüldüğü bir iki gün geçirmiş olduk. Bu anlamıyla hepimiz çok mutluyuz, gururluyuz. Hani bir sonraki için bütün bunlardan, deneyimlerden de dersler alarak, kendimize de dersler çıkartarak daha iyi bir noktaya taşımayı umut ediyoruz. Evet. Akademisyenler vardı, basın mensupları vardı, evet. Panelde konuşmacı olarak ve sonrasında da her iki günün... Sosyologlar vardı. Sosyologlar mesela. Vardı. Evet. İktisatçılar vardı. Antropologlar vardı, gazeteciler vardı. Antropolog vardı. Evet. Yani bu sene çok farklı bileşenler, farklı çok disiplinlerden insanların bir arada olduğu. Ve şey de çok isabetli tabii, siz onu her sene yapıyorsunuz. Sonunda forum düzenlemeniz de çok yararlı oluyor. Bütün dinleyicilerin de katılımını ve onların fikirlerini paylaşmaları da mümkün olabiliyor. Evet, sende bir soru ben, var. Yakın zamanda Kartal Belediyesi'nin bu tasarım atölyesi Kadıköy'de bir çalışmalarının özetini gördüm. Orada böyle mahallelerde bir takım anketler yapmışlar. Sorunları anlamak için yerel bir takım örgütlenmelere de gitmişler. Dolayısıyla o gördüklerimden sonra biraz katılımın az olması beni şaşırttı diyebilirim. Çünkü orada bayağı derinlikli gibi görünen bir sürü mevzuya değinilmiş. Bu görüşmeyle İstanbul buluşmaları, bu çalışmayla bir irtibatı oluşamadı mı? Belediye onu sağlayamadı mı? Tam anlayamadım. Yani sanki onlar daha hazırlıklı gibi görünüyorlardı o kağıt üstündeki şeylere bakılırsa. Evet, biz oradan şunu çıkarttık, yani hani onların haberdar olması değil, onların da sürecin içerisinde yer alması, paydaş olarak yer alması gerekiyormuş, onu öğrendik esasında. Hani hem mahalle derneklerinin, o alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, hem de bahsettiğiniz şekilde belediyeyle organik bağı olan inisiyatiflerin desteklerini almayı beklemektense onları direkt sürecin içine katmak ve onlarla birlikte organize etmek gerekiyormuş. Bayağı bir şeyler yapmışlar gibi görünüyor. Onun farkına vardık. Yani haberdar olmaları yetmiyor. Onların elini taşın altına koyması için, buna destek vermeleri için kendilerini paydaş olarak o sistem, o süreç içerisinde görmeleri gerekiyor. Bunu fark ettik. Orada bir hata yapmışız. O nedenle de belediye çok de, o desteği alamadık. Değil mi? O şeyi eksik bırakmış gibi anlıyorum o zaman. Çünkü onlar çok aktif görünüyorlar o çalışmaların içinde. Yani taktan şimdi öyle şöyle bir şey var, genellikle mahallelerde yaşayanlar, şimdi herkesin çok ciddi bu dönüşümle ilgili sorunları, kaygıları var, çok belirsizlik var her konuda. Çözüm beklentisi içindeler. O nedenle de bu tasarım atölyesi gibi oluşumlar onların birebir içinde daha kolay olduğu oluşumlar, çünkü orada sadece o soruna ilişkin konuşuluyor. Evet. Bir de bölgenin içindeler. Bölgenin içindeler ve öyle bir pratik bir şeyi çözmek üzere orada var oluyorlar. Oradan bilgi alıyorlar ve ne yapacaklarına ilişkin bir takım yöntemler geliştiriyorlar. Şimdi bizim yaptığımız, ama tabii ki onunla birlikte ve hatta tasarım atölyesi, yani davet foruma belki çağrılabilirdi. Öyle bir şey yapılabilirdi. Dediğim gibi bizim bu yaptığımız türde toplantılar, bütün kenti tartıştığımız toplantılar, tabii ki buraya, bu yere özgü de konuşmalar var ama doğrudan onların sorunlarına çare olabilecek konuşmalar ve tartışmalar değil. En fazla seslerini duyurup orada var oluyorlar. Ama öbürü daha pratik. O nedenle, ama hani o bağlantı hakikaten eksik kalmış, yani o tarafla da belki çağrılı yapabilirdik. Hatta şöyle... Biraz da hani herkesin de çok benimsediği bir oluşum değil bazen. Bizde de böyle hani çeşitli farklılıklar da ortaya çıkıyor. Tabii. Yani bu dönüşüm konusunda, onun yöntemi konusunda, hani bunun ideolojisi ve konusu, yani bu nasıl yaklaşıldığı konusunda da biraz yaklaşım farklılıkları da var. Öyle bir şeyin de sonucu bu tahmin ediyorum. Yani hani çok büyük bir sorun değil ama... bir fark da oluştu. Ama bu yani, da önümüzdeki dönemde çözülmesi evet, gereken konulardan birisi. Yani burası mesela birisi daha tabii. Alternatifleri tartışan bir platform olma şansı var bu İstanbul buluşmalarının. Doğru. Yani alternatif çözümler. Orası daha mevcut duruma adaptasyon üzerinden gidiyor gibi. Yani o mevcut durumu nasıl en her, yani orada yaşayanlar için ya da hani bu yatırımcılar için hepsi için daha ortada bir nasıl bir çözüm üretilebilir? Yani mevcut durumu biraz her şeyiyle kabullenir bir varsayım üzerinden gidiyorlar. Yani benim izlenimim o. Burada ise biraz daha bunu tartışmak, alternatif olabilir mi, ne önerebiliriz? Burada yaşayanlar kendileri ne istiyorlar, nasıl bir yaşam bekliyorlar? Çünkü ortaya çıkan şeylere baktığımızda, pratikte ortaya çıkan şeylere baktığımızda hepsi birbirinin aynı olan ve aslında orada yaşayanların pek de içinde yaşamak istemeyecekleri kentsel mekanlar ortaya çıkıyor. Ve süreçler. Ve süreçler ortaya çıkıyor ve ortaya çıkan manzara sonuçta hani hepimiz şeyi savunuyoruz. Yani o bu kentte yaşayanların o alıştıkları, o sosyal ilişkileri kurdukları o mekanları bir şekilde korumaları, orada yaşamaya devam etmeleri ama eninde sonunda bu ortaya çıkan standart model öyle olmuyor, öyle olmuyor ve sonuçta bir soylulaşma dediğimiz yani doğrudan ya da dolaylı zaman içinde oraları satıp gidiyorlar. Yani her şey bir tür metaya dönüşüyor piyasa içinde. Hani o artık o herkese o fikre geliyor. O kadar bıkıldık ki bunun muğlaklığından, belirsizliğinden herkes artık şu noktaya geldi. Bakarız, beğenmezsek satarız, gideriz ama bu değil bizim. Hani onun için diyorum yani bazen hani bu tür bizim yaptığımız gibi oluşumlarla biraz alternatif tartışmak lazım. O anlamda çözümler da bir araya gelip lazım. Tartışmak lazım. Evet. Hani bu buradan akademisyenlerin tartışması değil, onun içinde olanların da aslında bu tartışmanın katıldığı parçası olarak buna dahil olmaları lazım. Evet. Tayfun senin bir ilaven vardı herhalde. Şunu söyleyecektim, enteresan bir tespit oldu. Örneğin konuşmacılardan bir tanesi bu huzursuz kentin geçici hallerini en net yaşayanlar bu kentteki mülteciler biliyorsunuz. Biz mültecileri de konuştuk. Mültecileri konuşurken enteresan bir veri ortaya çıktı ki İstanbul'da 39 ilçeden en az mülteci nüfusuna sahip olan iki ilçeye gitmişiz. Biri Kartal, biri Sarıyer. Enteresan bu. Bu ikinci gün çıktı herhalde. Evet, evet bu ikinci çok gün. Çok güzel bir tartışma ikinci oldu. Gün, ikinci gün ortaya konuda çıkan bir veriydi. Hani şeyi de anlatıyor. Yani İstanbul'un her yerinde 39 ilçenin 39'unda bambaşka geçici hallere ilişkin bambaşka problemler var. Biraz önce hocam dediği gibi tamamen rasyonel bir mantığın yani kentteki rasyonel mantığın yarattığı bir soyulaşma süreci tamamen kendiliğinden piyasa içi dinamiklerle oluşan bir tanesi devlet eliyle yaratılan bir kentsel dönüşüm ve bununla birlikte yerinden edilmeler, mülk değiştirmeler, el değiştirmeler ve yerinden edilmeler bir tanesi ise zorunlu olarak bu kentte kendine yer seçmek zorunda olanların geçici halleri. Bu geçici hallerin hepsinin yekününe baktığınızda esasında İstanbul'un tümünü kapsayan bir sorun yumağından bahsediyorsunuz. İşte bu sorun yumağına ilişkin tespitlerimizin bazılarında da yanılmışız. Gidip kentin en az mültecisi olan yerlerinde etkinliği gerçekleştirmişiz. Evet, ama birçok mahallelerinde de sorun. Evet, olan tam tarz. Orada tabii da aslında kentsel evet dönüşüm süreçlerinde en evet yoğun ve hani mücadeleci geçtiği iki ilçe evet bir yanıyla. Özellikle o yüzden de bu sonuncusu önemli. Evet, çünkü zaten şu noktayı da unutmamak lazım. Yani tamam Suriyeli mültecilerle biz 6 yıldır İstanbul'da ve diğer bütün kentlerde birlikte yaşamaya çalışıyoruz belki ama henüz onlarla bir araya gelip bu sorunları konuşabileceğimiz bir platform, hani bu bize ait bir şeyden bahsetmiyorum ama kendimiz de bu kapasiteye henüz gelebilmiş değiliz. Yani evet, onlarla birlikte bu sorunun çok öznesi olan kişilerle birlikte bütün bunları tartışabilme kapasitesine de Türkiye'ler olarak çok da gelebilmiş değiliz bir yanıyla. O yüzden belki ilerleyen safhalarda dilerim ki hani bu ortaklığı oluşturabilir, yaratabilir ve konuşabiliriz. Ama orada da hani Murat Erdoğan hocamız ikinci günün mültecilerle ilgili yer değiştirme sorunsalını konuştuğumuz oturumunda sunuş başlığını şey diye belirlemişti. Huzursuz olan kent mi yoksa ev sahipleri mi? O yüzden ilk önce belki de hani bizden ev sahipleri olarak bu kentte yaşayanlardan belki de başlayıp sorunu buradan tartışmaya başlayıp sonrasında daha başka çözüm alternatifleri de belki geliştirebilmek hep birlikte farklı disiplinlerden. O anlamıyla da hani hem şey oldu, ironik oldu ama bir yanıyla da bir yere oturan bir buluşmaydı diye düşünüyorum. Evet. Vallahi ben şimdi şehir plancılarını bulmuşken kafam iyice karıştı. Bir iki şeyi sorabilirim. Mimarların kafası zaten karışıktır biraz bildiğimiz kadarıyla. İşte bunu biraz daha ekstrem olarak da algılayabiliriz. Şimdi 50 senede bilmem kaç misli büyümüş bir şehirden bahsediyoruz, yaşıyoruz orada. Bir de şimdi bu mülteci mevzusu çıktı. Bu şehir planlamasıyla mülteci konusu sadece ev sahibi kiracı mevzusu çevresinde mi? Yani nerede bir irtibat var? Bunun anladığım sadece bu mu? Yoksa başka yok, mevzularda... Yok, sadece içinde, ev sahibi ya da kiracı değil. Sokakta yatanları kastetmiyoruz tabii, herhalde. Tabii, tabii. Yani çünkü aslında hani şöyle bir yanılsamaya hepimiz düşüyoruz zaman zaman. Gelen mülteci kitlesinin çoğunun çok mağdur, çok yoksul, çok alt gelir grubuna sahip, vasıfsız tırnak içerisinde olduğuna ilişkin bir kanaat var. Bu sadece sokaktaki gözlemlere dayanan bir yanlış anlaşılma. Halbuki çok farklı sınıflardan, çok farklı kültürlere ait, çok farklı arka planları olan bir kitleyle birlikte yaşıyoruz bu ülkede. Ama tabii dönüp dolaşıp mevzu mekanda bizi birleştirici bir unsur olarak mekanı yeniden düzenlemeye geldiğinde çok başka kriterleri de elbette ki var. Yani sadece ev sahibi kiracı değil ama hani şehir planlamasını biz eğer sosyal politika geliştiren bir meslek alanı olarak da tarifliyorsak hani bunun mekansal düzenleminin yanı sıra belki üst ölçekten farklı politikaları da gütme aşamasında çözüm üreten bir meslek alanı olarak da görebiliriz. Dolayısıyla hani kamusal alanların hani o birleştirici ortaklığı yaratan bu alanların oluşturulması, sosyal konut politikalarının geliştirilmesi, o birlikte yaşanacak alanların yeniden gündeme getirilmesi ve özellikle yerel yönetimler nezdinde bu sorunu tekrardan tartışabiliyor olmamız çok önemli. Çünkü mülteci problemi, yine tırnak içerisinde söylüyorum, bu çok merkezi hükümet tarafından sadece güvenlik eksenli ele alınan bir politikalar bütün olarak gözüküyor. Halbuki sadece bu yanıyla değil, gerçekten bir demografik, yani bütün sosyal kültürel arka planlarıyla birlikte hem demografik hem de yani toplumsal bir boyutu ve bunun da mekana yansıyan bir kısmı olduğuna ilişkin de bu konuları tartışmaya açmamız ivedilikle gerekiyor. Evet, pazartesi günleri Açık Radyo'da 14-14.30 saatleri arasında Hamiş'ten Sesler başlıklı bir programımız var ve özellikle de o kanaati tamamen ortadan kaldıracak Suriyeli entelektüellerin, sanatçıların konuk olarak katıldıkları önemli bir program. Bir kez daha onu hatırlatmak istedim. Buyurun hocam. Ben şunu da eklemek istedim Kumru'nun söylediklerine ek olarak. Şimdi Mustafa Erdoğan'ın yaptığı bu Hacettepe Göç Araştırmaları Enstitüsü'nden ve çok ciddi orada çalışmalar yapılıyor, belgeler paylaşılıyor. Çok önemli ben buldum. Yani hakikaten çok iyi araştırmalarda. Murat Erdoğan. Murat Erdoğan ve oradaki o göç araştırmaları alanında. Yani şimdi evet Suriye'nin yani bir sınıfsal şeyi var, yani çok ciddi niteliksiz emek ve çok eğitimsiz bir nüfus. Aynı zamanda o nüfusun daha entelektüel, daha eğitimli kesimleri de Türkiye'de yaşıyor. Ama genel ağırlık, hani bir istatistiksel şeyleri falan sundu Murat Bey. Genel ağırlık, yani Türkiye'nin çok altında, Türkiye'nin ulaşmış olduğu şeylerle de karşılaştırdığımızda çok ciddi bir eğitim açığı var. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı genel olarak %50'den fazla çıkıyor, yani ortalama. Ve şu anda da o eğitim sorunu çözülmüş değil. Yani gençte bir nüfus var tabii. Yaşlı da bir nüfus var, genç nüfus da çok fazla. Evet. Yani burada da doğanların sayısı ve hani mesela söylenen şey, Mustafa Bey'in de söylediği, hani biz hep geçici diyoruz ama hani bu geçicilik biraz bize o şeyi de, Suriye göçmen, yani şimdi misafir statüsünde biz onları kabul ediyoruz. Biz de hani Avrupa dışında mülteci statüsü verilmediği için yasalarımızla biz onları misafir geçici anlamını taşıyor ve o geçicilik hali içinde de aslında uzun vadeli bir takım politikalar geliştirmede de gecikiyoruz. Dağınıklık var ve geleceğe yönelik ne yapacağımız da çok belli değil. Ve Mustafa Bey'in de söylediği gibi, yani bu geçici değil. Yani bunların çok az bir kısmı dönecek ve biz aslında tabii, bu nüfusun yani çok önemli bir kısmıyla bu gelecekte birlikte kalıcı olarak yaşayacağız. Ona, o zaman yani hakikaten uzun vadeli politikalara ihtiyaç var. Şimdi kentle de şöyle bir ilişkisi var. Biraz uzattım ama kentle ya şöyle bir ilişkisi var. Yani bu nüfusun daha dar gelirli, yani eğitimsiz, işsiz olan kesimi bugünün hani kent içinde, mesela İstanbul'da diyelim, daha düşük kiraların olduğu tek alan olan gecekondu mahallelerine yerleşiyorlar. dar gelirli olanlar orada kiracı olarak barınıyorlar. Bu belli yine Gazi Osman Paşa, Esenler gibi bir takım yerlerde çok sayıda var. Ve buralarda dönüşüm baskısı altında ve şimdi buralarda dönüştüğünde, yani bu sadece onlar için, bu herkes için geçerli ama buranın kiracıları ne olacak? Yani bunlar bu kentte nerede ucuz kira gibi bir yer bulacaklar? Yani giderek durum daha vahim hale gelecek. Yani hem genel anlamda kentin kiracıları ve dar gelirleri yoksulları açısından, hem Suriyeliler açısından böyle bir problem bizi bekliyor. Yani gittikçe katlanıyor, gittikçe sorun katlanıyor. Bir de mesela şeyle bağlantı kurduk. Bu mesela Sulu Kule değişti, yenilendi. Şimdi Sulu Kule'de, yani ben kendim araştırma yapmadım ama çok söyleniyor, gazete haberlerine de çıkıyor. Orada Suriye göçmenlerinin yerleştiği şu anda ve hatta hani önce bu şeyden bizim de gözlemimiz. Evet, siz de Sulu Kule'de çalıştınız uzunca bir dönem. Evet. Ve de hani bir evde 20 kişinin yaşadığı, evet, ranzalı sistemin hani bu eski bekar evleri gibi. Yani bu, yani biz bu yüzleşmek zorundayız. Yani kentin bütün mahallelerinde böyle bir durum var. Yani ve bu huzursuzluk yaratacak eninde sonunda, çatışmalar, şunlar bunlar, öfkeler, yani bunların hepsiyle zaten var ki karşılaştığımız örnekler. Artabilir. Evet, evet, evet. Peki artabilir. Bunlar kalıcı gibi olursa asimile olacaklar herhalde. Yani Türkçe öğrenecekler. Eğitim sistemimizin içinde yer alacaklar. Birçoğunun iş hayatında yer aldığını duyuyoruz gazetelerden. Evet, evet. Ucuz iş gücü olarak veya İşte o da biliyorum, öfke yaratıyor. Yani bir sürü insanda. Yani dünyada da böyle bir sorun var biliyorsunuz. Aynen. Evet. Peki bir başka boyutta aklıma takılan bir başka mevzuyu sormak istiyorum. Türkiye'de şehir planlamasında öncelik olarak gördüğünüz en önemli meseleler nelerdir şu anda? Gerek eğitim hayatında gerek uygulamada. Hı-hı. Yani kentsel dönüşüm diye bir başlık altında bir şeyler konuşuluyor ama bunlar dönüşüm müdür, yenileme midir? İşte sıhhileştirme midir? Gerçek bir dönüşüm müdür? Planlanan bir şey var mı? Sadece binalar oldu. Soylulaştırma. Soylulaştırmadan kasıt nedir? Bakıyorum yani çok soylu insanlar evlerini terk edip gidiyorlar. Çünkü emekli olmuşlar. Gelirleri yok. Evler küçüldü filan. Nasıl görünüyor şehir planlaması açısından? Bütünü açısından değil mi? Biraz bizi ve dinleyicileri aydınlatabilirsiniz. Bir de ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi daha önceden şehir planlama dediğimiz zaman önümüzde bir şehir vardı. Fakat şimdi parçalara ayrılmış, hatta mikro projelerle yürütülen, sınırı aynı zamanda da şehrin bütününde de hiç böyle bir toplu proje, bir plan dahilinde olmayan ama rantın çok belirlediği, rantsal alandan elde edilecekler bittiği anda bir başka bölgeye sarkılan veyahut da bir başka bölgenin işgal edildiği, böyle bir garip bir şey. Yani şehir coğrafyası da paramparça olmuş vaziyette bu anlamda. Evet. Yani şu anda bizim tabii çok yeni tartıştığımız bir şey bu. Yani planlama nereye gidiyor meselesinden. Hani bir meslek odası yöneticisi ve meslek insanı olarak benim çok söyleyebileceğim en başlıca şey, planlamanın tamamen silikleştiği, kayboldu. Sizin bahsettiğiniz şekilde parçacıl uygulamalarla birlikte ya da kente hakim olmayan plan düzenleriyle birlikte. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? 2009'da İstanbul'da çevre düzeni planı yapıldı değil mi? Hepimiz alkışladık. Dedik ki İstanbul'un bir anayasası oldu. Sayın Kadir Topbaş çıktı televizyonlara, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi, biz bugün İstanbul'un anayasasını kabul ettik ve bundan sonra İstanbul'un anayasasına yapılacak her türlü müdahalenin karşısında ilk önce biz duracağız dedi. 2011 yılında ne oldu? Genel seçimlerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden köprünün, 3. köprünün planları geçti. 2009 planında olmayan, hatta 2009 planının karşı çıktığı bir köprü İstanbul'a yapıldı. Ve hemen arkasından diğer projeler gelmeye başladı. 2011 genel seçimlerini hatırlıyorsunuz. Adeta bir yerel seçim havasında bir genel seçimde İstanbul'daki projeler üzerinden bir genel seçim yaptık biz 2011'de. Şimdi böyle bir planlama anlayışında projeler üzerinden, parçacıl uygulamalar üzerinden gelişen bir planlama anlayışında sizin şehir plancısı olarak buna baş etme şansınız, bir teknik uzman olarak yok. O zaman planlamayı yeniden tartışmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Biz bu kentin yöneticilerinin teknikerler olarak ket operatörleri miyiz? Yani onların söylediklerini tamamen uygulamaya geçiren parçacılı uygulamalar ve projeler üzerinden iş yapan meslek insanları mıyız? Yoksa biz bir kentin geleceğini hayallerini organize eden meslek insanları mıyız? Buradaki ayrım içerisinde bizim planlamanın dilini yeniden kurgulamamız ve planlamayı yeniden tartışmaya başlamamız gerektiği gibi bir gerçek var. Bu sadece İstanbul'da da böyle değil. Bu sermayenin baskı kurduğu tüm kentlerde, gelişmiş ülke örneklerinde de böyle, az gelişmiş ülke örneklerinde de böyle, her yerde böyle. Yani sadece bize özgü bir modelde değil, herkes şu anda bunu tartışıyor. Planlamayı bizim özellikle akademiden başlayarak planlamayı yeniden tartışmamız ve planlamanın bugünkü meşruiyet kaybını yeniden onarıp elde etmemiz gerekiyor. Aksi halde sizin dediğiniz gibi biz tamamen bunu rüzgarına bırakıp akışına terk ettiğimizde meslek alanı, gerçekten de planlama meslek alanı iyi bir noktaya doğru gitmiyor. İstanbul buluşmalarında konuşulanlardan bir tanesi de buydu. Planlamayı yeniden planlamak şeklinde bir başlık çıktı orada. Evet, bizim meslek alanı olarak planlamayı yeniden planlayıp bu yöneticilerin iki dudağının arasında gerçekleşen kentteki uygulamalardan çıkartarak biz teknik insanlar olarak, meslek uzmanları olarak ne yapabiliriz ve bunu nasıl yönlendirebiliriz şeklinde bir tartışma başlatmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak eğer biz meslek alanımızı tamamen yitireceğiz ve siyasetçileri tamamen terk etmiş olacağız bu alana. Bu aynı zamanda bir öz eleştiri mi? Yani tabii ki bir taraftan da biz öyle bir öz eleştiri. Hocamın katkı yaptığı gibi, yani sadece siyasetçiler değil, tabii ki siyasetçilere yön veren piyasa değişkenleri ve piyasa esas belirleyici olan şu anda. Tüm dünya kentlerinde, az önce söylediğim gibi, tüm dünya kentlerinin yaşadığı bir problem ve bütün dünyada esasında planlamanın tartıştığı bir konu şu anda bu. Ve çok ciddi bir şekilde tartışması gereken bir konu. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Aynı zamanda da dinlenmiş oluruz. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Çünkü önemli bir noktaya geldik herhalde. Evet, dinliyoruz. Evet, Altın Saatler programındasınız. Açık Radyo 94.9'da konuklarımız Profesör Doktor Asuman Türk'ün Kumru Çılgın ve Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası'ndan arkadaşlarımız, akademiden arkadaşlarımız. Evet, bıraktığımız yerden devam edebilir miyiz hocam? Aslında en önemli nokta bu. Şehir plancıları önümüzdeki dönemde ne yapacaklar? Mikro projelerle mi uğraşacaklar? Şehir planlaması imkanı ortadan kalktı mı? Bu sadece yönetenlerin zoruyla gerçekleşmiş olan bir şey mi? Bizim eksikliklerimiz nelerdir? Tabii biz derken sadece şehir plancılarını kastetmiyorum ama sivil toplumu da kastediyorum. Ne diyorsunuz hocam? Bir ilave yapabilir miyim? Lütfen. Sanırım 2 sene önce bu Paris'in yeni planlaması ile ilgili bir yapı endüstri merkezinde bir panel ve konferans olmuştu ve Fransa'dan o plancı, yani ekibin başı olan şahıs, ismini unuttum şimdi, geldi. Anlattığı da şuydu: şimdi biz Paris'i bir bölge olarak ele alıyoruz. Paris'ten Le Havre'a kadar 250 kilometrelik bir bölgeyi planlıyoruz. Ve o yaklaşımla ilgili biraz bilgi verdi. Şöyle de bir soru geldi: ya siz 1940'lardan beri planlama yapıyorsunuz. Bugünkü Paris, şu otomobillerin yakıldığı banliyöleri dahil, sizin eserleriniz. Bununla ilgili bir öz eleştiriniz var mı? Yani şehirciliğe yaklaşımda bir şey değiştirmeyi düşündünüz mü? İnsanları böyle sadece barınak deyip bir yerlere, parkların içinde ama oralar vandalizmin etkisinde kaldı bilmem ne. Yenisinde ne değişecek? Bu soruya pek açık bir cevap verdiğini hatırlamıyorum. Böyle bir tartışmalar var mı şehircilik aleminde? Var, burada da var tabii ki. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Biz 4. Levent planlaması zamanında talebeydik. Aha. Veya henüz bitmişti. Oradaki yaklaşımı hatırlarsınız. Yüksek katlılarda küçük aileler oturacak. 2+1, 3+1. Villalarda kalabalık aileler oturacak. Biz 5. Levent. Hatırlamazlar. 5. Levent. Yani bu tabii temelsiz bir şeydi ve kaydı gitti yani. Evet. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Şimdi böyle eğitimden başlayarak bu tip yaklaşım sapmaları olursa ne olacak gelecekte halimiz? 40 sene, 50 sene sonra çok çabuk geçiyor zaman. Ne diyeceğiz? Nasıl görüyorsunuz? Yani aslında şöyle, bir planlamaya çok büyük bir rol atfedildiğini ben düşünüyorum. Planlama aslında siyasetin göbeğinde bir alan. Yani şehir plancıları aslında bir sürü alanı birleştirip onu koordine edip bütün kent için, herkes için bir çözüm üretmeye çalışan bir alan üstelik. Şimdi plancının ne tür bir yönetim sistemi içinde olduğuna, o olduğuyla ilişkili de bir ne kadar karar mekanizmasının içinde olabiliyor diye bir sorunsalımız var. Yani ne bileyim, bundan önceki dönemde daha hani planlamanın daha önemli olduğu, işte daha öne çıkarıldığı, yani plancıya yine de daha üst bir görev, bir statü bahşedildiği bir dönemde plancı o zaman da yani farklı bir şey değildi. Yani kent daha çok sermaye tarafından yönetiliyor. Sermayenin işte siyasetin üzerindeki etkileri çok fazla. Yani bunu bir sermaye, devlet, sivil toplum, bu mekanizmanın nasıl işlediğiyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani o konuşmalarda da, hani bu İstanbul buluşmalarında da, yani bize sorduğunuzda bizim aslında planlamayı nasıl yönlendirmek istiyorsunuz, nasıl olmalı diye sorulduğunda bizim tek verebileceğimiz cevap katılımcı planlama diyoruz. Ama bunun altını doldurmak lazım. Şimdi katılım nasıl bir katılım? Katılım diyoruz da eğer bazı hani bir güç yoğunlaşmasının olduğu topluluklarda, toplumlarda bu katılımcı planlamanın da olması çok da mümkün değil. Ancak ne oluyor? İşte oda olarak, diğer sivil toplum örgütleri olarak, davalar açarak, sivil toplum olarak işte isyan ederek, hayır diyerek. Bu sadece odanın meselesi değil ki yani. Tabii. Oda dava açıyor ama bir sürü sivil toplum örgütü de problemi. Onun da problemi. Yani sivil toplum da buna karşı çıkıyor. Yani bir şöyle bir algı yaratılıyor toplumda. Odalar, işte mimarlar odası, şehir plancılar odası her şeye hayır der. Böyle bir durum yok aslında. Aslında o hayır denen şey toplumun çok büyük bir kesiminin de, o kentte yaşayan insanların hayır dediği bir şey ama onların sözcülüğünü yapıyor. Sivil toplum biraz zayıf kalıyor. Yani ya da o kadar zor ki bu, hani daha o gücün çok yoğunlaştığı toplumlarda o güçle uğraşıp sesini duyurup senin doğru bildiğin ilkeler doğrultusunda bir karar alınmasını sağlamak o kadar zor ki, yani katılım dediğimizde de şeye bakmak lazım, kimler katılıyor? Yani bir de hangi aşamada katılıyor? Hangi aşamada katılıyor? Karar verme mekanizmasına katılabiliyor mu? Onun için aslında ben bunun sadece plancının ya da biz nasıl bir plancı olacağız gelecekte meselesi değil. Bu toplum nasıl bir toplum olacak? Sesini nasıl duyuracak? Karar verme mekanizmasına nasıl katılacak? Plancılar da bu gruplardan aslında bir tanesi. Herhangi birisi. Yani şimdi bu kadar rol atfedilince de hepimiz de böyle hani ne yapsak da daha iyi. Biz en iyisini yapsak, yani diyelim ki en iyi bizce, hani bütün ilkeler açısından baktık, değerlendirdik ve bu kent için mesela diyelim 3. köprü çok zararlıdır dedik ve bütün odalar bunu dedi, sivil toplum örgütleri dedi. Ne oldu? Yani istediğimiz kadar söyleyelim, eğer o güç, yani o karar veren güç mekanizması bu sesi duyup buna göre hareket etmeyi kendine bir ilke edinmemişse ya da böyle bir şey yoksa, nasıl diyeyim, önceliği yoksa, o zaman insanlarda da hakikaten bu sesi duyurmaya çalışan insanlarda da giderek bir bıkkınlık ve de hani ne yapsak olmuyor, hakikaten dediğiniz gibi sürekli bir yenilme psikolojisi. Ama yani hakikaten buna toplum olarak, yani hani bir demokratik toplum mu üretmemiz lazım, sivil toplumuyla, farklı gruplarıyla, odasıyla, ne bileyim, bütün bunlarla birlikte bir ses çıkarıyoruz. Aslında da çıkarıyoruz yani. Biraz İstanbul buluşmaları da böyle bir bileşimin ürünü. Evet, aslında çok değerli yani, tartışmalar yapıldı tabii. Ama ne oluyor? Yani ne kadar, yani biz yine o duymak karar, isteyen duyuyor, duymak istemeyen kulaklarını kapatmış ve oluyor çoktan. Kapılıyorsunuz. Hani sürekli zaten birbirimizle konuşuyoruz. O ses gitmiyor. Çok kuvvetli de gitsek hali alınmıyor üstelik. Çok kuvvetli gidiyor. Evet, işte aslında o birbirimizle konuşmayı biraz daha i̇şte o, genişletebilsek. Genişletip programın yani başında konuştuğumuz işte şeyler aslında. Mahallelerle birlikte ve ilçe belediyeleriyle birlikte süreçleri planlamak, toplantıları yapmak falan, bunlar. Bunu ben mesela çok ciddi bir demokrasi problemi olarak görüyorum. Yani demokrasi, gerçekten hani planlamanın geleceği bizim ne kadar demokratik bir toplum ya da ne kadar demokratik bir yönetim sistemine sahip olmamamızla çok ilintili. O yüzden hani tek başına eski dönemde ilahlaştırılsa bile yeniden planlama, ki olmasın. Öyle bir misyon hiçbirimiz bu meslek alanına biçmek istemiyoruz ama. Tabii, katılım diyoruz. Evet. Katılım. Yani sadece vapurun şekli kalitleri ve otobüsün rengine indirgenen bir soru sorma şey var. Evet. Nasıl yapılacağı. Evet. Ama bir yandan da biraz da hani katılım diyoruz ama bunun bir boyutunu da eksik bırakmamamız lazım. Katılım da her zaman çok iyi sonuçlar çıkarmayabilir. Yani kişisel çıkarlar, bu grup çıkarları, evet, doğrultusunda herkesin talepleri, hani talebin sonu yok ona bakarsanız ama herkes emsal çıkan, istiyordur Allah. Evet, herkes emsal istiyor. Tek tek. Evet. Şimdi o zaman plancıya düşen görev de bunun hani bir kamusal yarar açısından tüm kentliği nasıl etkilediğiyle, yani yoğunluklar ne kadar artacak, altyapı nasıl etkilenecek. Şimdi bu kararlarda eninde sonunda meslek alanı olarak biraz bize düşüyor bunun kurallarını koymak, bence sınırını çizmek. Yani evet, hakça ve adaletle dağıtımını sağlamak. Bunu herkes için yapabilmek. Şimdi mesela önemli. En son bir şehirleşme toplantısı, şurası yapıldı. Şuraya davetli miydiniz? Biz meslek odası olarak genel merkez ölçeğinde davetliydik. Davetliydiniz. Orada sunum yapabildiniz yani mi? Yoksa ben sadece katıldım. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen bir şura, şehircilik, evet, şurası. Birkaç sene sonrasında yeniden organize edildi. Ve anladığım kadarıyla yapılmak istenen planlamaya dair, yani yeni kentsel algılayış, onu tasarlama ve bunun mevzuatını oluşturmaya ilişkin farklı başlıklarda uzmanları da bir araya getirerek bir müzakere ortamı sağlamaktı. Evet, Şehir Plancılar Odası genel merkez düzeyinde davetliydi. Ben hatta o dört gruptan bir tanesinde Göç, Uyum ve Şehirleşme Komisyonu'nda görevliydim. Tekil olarak sunuşlar gerçekleştiremiyorsunuz. Sadece oradaki size bakanlığın biraz da cevabını aradığı sorular yöneltmesi ve o yönergeye göre bir tartışma düzlemi oluşturmak ve oradan öneriler silsilesiyle masadan kalkmayı hedefleyen bir toplantı. Tamamladık, raporlar yazıldı. Yakın zamanda bunun uyacak bir... Uyacak siyasetçi aranıyor, değil mi? Nasıl? Yüksek sesle. Yakın zamanda uyacak siyasetçi aranıyor bu raporlara. Evet. Yani şöyle. Yine aykırı raporlar mı çıktı yoksa? Yani. Ya diğer raporları tamamen yok, inceledim biraz ama hani tamamen okuma fırsatı, yani teker teker kelime kelime okuma fırsatım olamadı ne yazık ki, ama gerçekten içeriden hani objektif ve eleştirel kısımları da her bir raporun var elbette. Ama yani bütün bunları da görerek, benimseyerek uygulamaya yönelik bir iradenin ortaya konması önemli kısa vadede. Bunu söylemsel olarak kabul etmiş gözüküyor bakanlık. Diliyorum kısa zamanda gerçekten bu kadar uzmanın o kadar uzun zaman emek ettiği bir şeyi gerçek kılma konusunda. Ya bir de adım da olmuyor. Tabii bunu ki. Kabul etmek tabii lazım ki. Ama şöyle de bir şanslı durumumuz var. Yani Türkiye kentleşti. Hı hı. 50 sene önce değildi. Yani sadece İstanbul için değil. Şimdi köylerde falan pek ciddi bir ağırlık kalmadı nüfus olarak. Şimdi kente gelen insanlar da bir dönüşüm geçiriyordur herhalde. Sizin bu İstanbul buluşmalarında sosyologlar da vardı sanıyorum. Evet. Ve oradaki araştırmalar da konuşuldu. Değinilmiştir herhalde. Yani insanlar değişiyor. Hak, kent hakkı, bunun işte yani yasalarda da birçok şey var değil mi? 1/100.000'iniz var, 25.000'iniz var, 1/5.000'iniz, 1/1000 görevleri var. Askıya çıkacak. Sorumluları belli. Kent, sorunları ve sorunlar belli. Kent konseyleri var. Yani bunları yani çalışır işte hale getirmek de işte o bizim neticede katılımı sağlayacak olan o nüfusun, geniş kalabalığın yavaş yavaş o noktaya yaklaşması. Bu açıdan ben geleceği daha pozitif düşünebilir miyiz diye sormak istiyorum size. Yani şuna burada kadar yığıldık artık. Yani daha gidecek yerde yok. Evet, yani kentleşen bir nüfus var Türkiye'de. Fakat kentleşen nüfusun gördüğü kentleşme pratikleri neler, ona bakmak lazım. Bizdeki kentleşme pratiği örnekleri çok kötü. Yani tamam, planlama kötü. Tam bir sosyal devlet üründür esasında baktığınızda. Yani sosyal problemleri minimize etmek üzere sosyal devletin ortaya çıkartmış olduğu bir program planlama. Fakat bugün planlamaya baktığınızda planlama tamamen sosyal ayrışmayı derinleştiren bir araç haline gelmiş durumda. Bugün bir tarafıyla kent merkezinde ayrıcalıklı imar haklarıyla donatılmış yapılara izin veren planlama var. Bir tarafıyla da kentin tam merkezinde kalmış eski kaçak yapılaşmış bölgelerde insanları yerinden eden, kentleşen kentleri, İstanbulluları ya da diğer kentlerde yaşayanları yerinden eden başka bir planlama yüzü var. Şimdi bu ikisi arasındaki şeye baktığınızda, farka baktığınızda seçkinleştirici bir unsurdan bahsediyorsunuz. Planlama siyasetin elinde böyle bir oyuncak olmuş durumda. Şimdi bu haldeyken kentlerin gördüğü sene, bugün Fikirtepe'lilere gidiyorsunuz. 2009'daki plan çıktığında meslek odası olarak bize söyledikleri de bugün bizim başımıza talih kuşu kondu, buna engel olmayın. Bugün projeler gerçekleşmediğinde yine geldiklerinde söyledikleri şey şu ki biz bu işten zararlı çıktık. Çünkü gerçekten de mağdur edildiler ve büyük tabii mağduriyetler yaşanıyor şu an orada. Niye? Dört emsal aldılar. Güzel güzel binaları ama dikiyorlar. İşte nerede onu, mağdur onu, oldular? Onu Fikirtepe'ler almadı. Onu inşaat şirketleri aldı. İnşaat şirketleri de işin içinden çıkamadı. Çünkü ya, böyle bir piyasa dengesi yok. Oldu. Yok. Tabii. Ya, bu kadar talep, arz talep dengesi işte gözetilmeden yani planda yapılmaz. Şimdi piyasa koşullarını tamamen terk ettiğiniz böyle bir planlama anlayışı, piyasanın belirleyiciliğinde geldiği noktada bu. Kentler bu örneği gördükten sonra şu anda biz Fikirtepe fikirsizliktir derken hep şunu söylüyorduk. Dedik ki siz bugün İstanbul'un dönüşüm şansını tamamen heba ediyorsunuz. Çünkü Bu örneği gören İstanbullular hiçbir zaman için bugün 4 emselin 5 emselin altındaki bir dönüşüm projesine, dönüşüm planına kani olmayacaklardır. Onu kabul etmeyeceklerdir. Değil mi? Benchmark oldu aslında. Evet. Ahlakı değil. Başka evet. Bölgelerdeki insanlar da haklı olarak biz ayağa kaldılar. Biz de istiyoruz dediler. Aldatılmışlık, hakkı yenmişlik. Tabii. Çünkü tamamen bu spekülasyon, hani rant üzerinden öyle bir mekanizma yaratıldı ki hani biraz azını alanda razı olmuyor, razı istemiyor yani. Evet. Yani ben, çünkü bir örnekler çok adaletsiz. Evet. Biraz önceki şehircilik şurası sorusunu şu bakımdan sordum. Çünkü 2009'daki çevre planını hazırlayan yer işte İstanbul Metropoliten Planlama idi. Ve hakikaten de çok da umut vardı. Ama siz şehir planlama odası veya plancıları odası olarak oranın yaptığı çalışmalara dahil edilmiş miydiniz? 2009 yılındaki. Evet. Katılım toplantılarına katıldık. Yani evet. Toplantılar ama ne kadar dahil edildik dersiniz. Yani karar evet. Alma mekanizması içerisinde yer almadık. Görüşümüzü, eleştirilerimizi iletme noktasında evet. Katıldık. Ama bir ölçüde herhalde dikkate alındığı. Yani bir düşünebiliriz. Evet, bir ölçüde dikkate alındı. Yani. O günkü planı biz çok eleştirdik. Özellikle o günkü planın doğru. İstanbul'daki nüfus projeksiyonunu çok eleştirdik. İstanbul'a ek yükler getirdiğini ve bu anlamda da İstanbul'un daha da genişleyeceğini söyledik. Ama o günkü planın çok önemli bir detayı vardı. O da şuydu. Mevcut şu anda meskun olan yani yerleşmiş olan İstanbul'un kuzeyine bir kırmızı hat çiziyordu. Ve bu kırmızı hattın kesinlikle kuzeyinde İstanbul'un doğal kaynaklarının olduğu, orman alanları ve su havzalarının olduğu kuzey bölgesinde yerleşime izin verilmeyeceğini söylüyordu. Bugün karşılaştığımız tabloyla tam tersi zıt bir tablo. Çünkü tabii. Sonunda siyasete baktığınızda siyaset neyi gördü? İstanbul'da artık kentsel arsa üretilebilecek tek yer Kuzey. Ve bu doğal alanlar, bu doğal alanları biz altyapı götürmezsek bu alanlarda gelişmeyi sağlayamayız. O nedenle de 3. köprü, 3. havalimanı gibi projeler ardı ardına gelmeye başladı. Tabii, yollar arkasından geldi. Hatta yollar kaç yıldan beri hazırlanıyor. Evet, süremizi çok hızlı tamamlıyoruz. Üç dakika bir süremiz kaldı. Aslında sormamız gereken bir yılında sorumuz var. Terletmedik şeyi plancıları değil mi? Seni boşuna mı çağırdın? Sorumluluğu herkese attık. Evet. Herkesin kucağına bıraktınız. Evet. Hep beraber diyoruz. Hep beraber olmazsa olmaz. Gelen pası direkt gol dışarı. Direkt dışarı atıyoruz. Yeni kavramlara ihtiyacımız var. Biz de içindeyiz ama herkes de diyoruz. Biz dışında değiliz. Yeni yaklaşımlarını geliştirmeye ihtiyacımız var. Evet. Tabii tek başına olmuyor. İşte toplumun bunu talep etmesi lazım. Talep etmesi lazım. Onu da işte zamanla olgunlaşacağı umut ediliyor. Başka ülkelerde öyle olmuş yani. Bu işler düz hat haline gitmemiş. Adam bir Osman'ı getirmiş. Etfaiye müdürü. Paris'i kurmuş adam. Elinde de şeyin imparatorun desteği var yani. O çağlar geçti. Başka şeyler. Yok o çağlar yeni geri geldi. Geri geldi. Bir yönüyle. O günkü Napolyon'un yaklaşımı bugün yeniden ortaya yeni çıktı. Evet. Aslında tabii yani espri yapıyoruz. Çünkü benim özellikle Sarıyer toplantısından edindiğim bilgiler hakikaten birçok konuya çok eleştirel yaklaştığınız ve aynı zamanda kendinizi de biraz acımasızca eleştirmeniz idi. Onu gözlemledim. Hatta işte sizin yönettiğiniz forumda katılma ilişkin çıkan tartışmalar, evet. Murat Yalçıttan Hoca'nın katkıları ki her iki tarafında çok haklı görüşleri var ama önümüzdeki dönem herhalde bunları çok sıkı tartışacağız. Çok sıkı birbirimizi eleştireceğiz. Kendi kendimizi eleştireceğiz. Öyle bir gelecekle karşı karşıyayız. Tabii demokrasi konusunda söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Her şeyin başlangıcı o. Genel katılımın, geniş katılımın, özgür düşünce ve iradenin gerçekleşebilmesi için böyle bir düzene ihtiyacımız var. Demokratik bir düzene ihtiyacımız var. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için kalan sorularımızı da bir başka programda tamamlamak üzere. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programındaki konuklarımız Profesör Doktor Asuman Türk'ün hocamız, Kumru Çılgın Şehir Plancıları Odası 2. Başkanı, Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.